chciała jeszcze dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 22 kwietnia, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Watykan publikuje nagranie pokazujące papieża w otwartej trumnie, ma czerwoną szatę, na głowie mitrę. Senackie Biuro Legislacyjne ma zastrzeżenia do ustawy o obniżce składki zdrowotnej. Izba Wyższa zajmie się nią wieczorem. Po pijanemu wjechał do rowu. Prokurator z Poznania zatrzymany. Ma być przewieziony do Warszawy i przesłuchany. Watykan ogłosi dziś oficjalnie datę pogrzebu papieża Franciszka. Media wskazują na sobotę. Ostateczna decyzja należy do kardynałów, którzy godzinę temu mieli zebrać się na pierwszej po śmierci Ojca Świętego na Radzie. Watykan opublikował fotografię i nagranie ukazujące zmarłego papieża w otwartej trumnie. Franciszek jest ubrany w czerwoną szatę, na głowie ma papieską mitrę, a w ręku różaniec. Zdjęcia i nagranie wykonano w kaplicy domu Świętej Marty. Na placu Świętego Piotra przybywa wiernych, którzy modlą się za Franciszka. Część z nich była tam też w niedzielę, kiedy papież po raz ostatni wystąpił publicznie. Wyglądał na słabego. Był bardzo zmęczony bólem, który w tamtej chwili odczuwał i chciał odpocząć. Nie potrafił nawet w jednym zdaniu pobłogosławić i pożegnać wszystkich. Musiał wziąć głęboki oddech, bo był tak zmęczony chorobą. Franciszek zmarł wczoraj rano. Prezydenci Francji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Brazylii zapowiedzieli już udział w pogrzebie papieża. Będziemy uczestniczyć w pogrzebie Franciszka tak, jak powinniśmy, powiedział prezydent Francji Emmanuel Macron. Rozpoczynają się senackie prace nad ustawą obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Wieczorem zajmą się nią Komisje Zdrowia oraz Budżetu i Finansów. Zastrzeżenia do ustawy ma Senackie Biuro Legislacyjne. Chodzi o brak konsultacji społecznych, o czym mówi szef Senackiej Komisji Ustawodawczej Krzysztof Kwiatkowski. Jesteśmy przed decyzją. Jeżeli nie zrobimy nic, projekt ustawy wchodzi w kształcie zaproponowanym przez Sejm po 30 dniach od wpłynięcia do Senatu. Procedur już nie cofniemy, dlatego osobiście uważam, że powinniśmy projekt przyjąć, oczywiście rozważyć, czy jakieś poprawki merytoryczne nie powinny zostać wprowadzone, ale uchybienia formalne dla mnie nie są już podstawą do odrzucenia projektu, bo tego na etapie prac senackich naprawić nie możemy. Jeżeli Senat wniesie do ustawy poprawki, wówczas wróci ona do Sejmu. Posłowie nie mają określonego terminu na ich rozpatrzenie. Ministerstwo Finansów zapowiada, że obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców nie zmniejszy wpływów do budżetu NFZ. Brakującą kwotę ponad 4,5 miliarda złotych uzupełni państwo z publicznej kasy. Pijany prokurator z Poznania zatrzymany pod Gnieznem. Jak informują śledczy z Wielkopolski, po południu, w pierwszy dzień świąt, doszło tam do zdarzenia drogowego. Nikt w nim nie ucierpiał. Z informacji Radia Poznań wynika, że kierowca wjechał do rowu. Po tym, jak na miejsce przyjechali policjanci, okazało się, że sprawcą jest prokurator z Poznania. To on kierował samochodem, ustalono, że był pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany. Rano ma być doprowadzony do siedziby Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie. W takich sytuacjach prokuratora nie chroni immunitet. Ogień w Biebrzańskim Parku Narodowym już się nie rozprzestrzenia, ale strażacy walczą z pożarami podpowierzchniowymi. Poinformował o tym komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Temperatura gleby jest wysoka, a zarzewia ognia przedostają się w głąb. Strażacy wykorzystują drony z kamerami termowizyjnymi. W związku z czym po szczegółowej analizie terenu działań określiliśmy punkty i miejsca, gdzie ta temperatura gleby jest dosyć wysoka i wykorzystując w dalszym ciągu śmigłowce, które mamy na miejscu, dodatkowo Lasy Państwowe zapewniły nam jeszcze dodatkowy śmigłowiec, będziemy realizować zrzuty na te tereny. W gaszeniu pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym bierze udział ponad 300 strażaków z całej Polski. Wesprze ich dziś kompania gaśnicza z Mazowsza. To 70 funkcjonariuszy. Na miejscu są też pracownicy Lasów Państwowych i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. MSWiA ostrzega przed oszustami, którzy próbują zbierać w internecie pieniądze na gaszenie pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Służby apelują o to, by nikomu pieniędzy nie wpłacać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo słońca, choć miejscami możliwe też przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południu burze z gradem. Na termometrach od 13 stopni nad samym morzem do 24 na Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. i prawie 5 minut po 10. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Katarzyna Firszt-Wojtkowska i Maciej Jankowski. W tym składzie do południa jesteśmy z Państwem i słuchamy na przykład Nirwany na początek tej drugiej godziny, a za chwilę pojawi się nasza płyta tygodnia i opowiemy o tym, co będzie się działo w tej drugiej godzinie audycji Dobrego Dnia. Come as you are. Proszę zostać z nami. Jakoś tak się wydarzyło, że znowu po lata 90. sięgamy. Na początek drugiej godziny audycji Dobrego Dnia, która do południa, przypomnę, jest z Państwem, a to jest pora na naszą płytę tygodnia, jak już wspominałem przed momentem. Jest to album wyjątkowy, bo należący do zespołu, który przez lata był zespołem tajemniczym. Teraz już nieco więcej o nich wiemy, ale cały czas zaskakują. Na przykład właśnie płytami. Nazywają się Salt, a ten to jest ich nowy album Know That You Will Survive. Dziś z tej płyty wyciągamy. Lost in a world full of shame. I see that you're trying work through your pain. Just right. God keep

Tak jak w przypadku słyszanego słynnego występu Daft Punk, gdzie Guy-Manuel de Memcristo i Thomas Bangalter pojawili się w charakterystycznej piramidzie, dając publiczności koncert zatytułowany Alive, a było to w roku 2007. Reasumując, Live Act to jest koncert muzyki autorskiej, bardziej zaprogramowany, mniej zaprogramowany, bardziej improwizowany czy też mniej, ale jest to po prostu muzyka autorska grana przez autora w trakcie występu na koncercie. DJ set to jest po prostu głównie, przeważnie muzyka odtwarzana przez DJ-a, czyli on po prostu odtwarza, prezentuje czyjeś utwory. Oczywiście zdarza się, że podczas DJ-skiego setu pojawiają się autorskie utwory osoby miksującej. Niemniej stanowią one zdecydowaną mniejszość całej muzycznej opowieści. Zatem jeśli podczas występów w zdecydowanej większości mamy do czynienia z autorskimi nagraniami zespołu bądź producenta, to z pewnością jest to Live Act. Michał Margański i przyjaciel Dźwięk. Dziś o live actach i DJ setach to my chyba sięgniemy teraz po człowieka, który i jedno i drugie w życiu robił. I w sumie wydaje mi się, że to już jest taka marka, że jak się mówi DJ, to w zasadzie w myślach często dopowiada się Shadow. Także DJ Shadow, razem z nim Mos Def w trójce, 10:35 dochodzi, a to Six Days. Ta właśnie wersja z udziałem Mos Defa, czyli ta nieco bardziej hip-hopowa, została wykorzystana w różnych filmach, co myślę też od razu przychodzi do głowy, jak się słyszy tylko te pierwsze wersy wyśpiewane, to od razu. Na przykład ja widzę Tokyo Drift, 2006 rok i Fast and the Furious, ale później też w kolejnej części, znaczy no nie kolejnej po Tokyo Drifcie, ale w siódmej konkretnie części pojawił się ten utwór również, ale to nie jedyne film, w których można było go usłyszeć, zdecydowany szlagier. A to już Metro. Yeah. nasza wieś. Płyniesz gdzie chcesz, o królowa nocy. Napiszę ci wiersz. Pytasz o wiersz. Płyniesz gdzie chcesz, o królowa nocy. Program Trzeci Polskiego Radia. Florence and the Machine w Trójce. My teraz, no już powoli zbliżamy się do momentu, w którym Riko Jaźwińskie pojawi się u nas na antenie z kolejną rozmową w cyklu Fajny Film. Zanim to jednak nastąpi, po jeden z nowych singli sięgniemy. Cześć, tutaj Daria ze Śląska. Serdecznie Was zapraszam na mój nowy singiel Trudno jest być sobą. Próbuję być jak Sharon Stone.

No, scenariusze są gotowe, rozmowy trwają. Scenariusze, czyli liczba mnoga? Tak, tak, jest ich mnóstwo. No wiesz, to jest późny debiut, więc późny debiut ma to dobrego do siebie, że już ma się całą półkę gotowych pomysłów na kolejne filmy. Jak się debiutuje, tak wiesz, w wieku 20 paru lat, no to się potem nie wie, co dalej. Ja mam już niedużo czasu, więc wiem, co dalej. Nie przesadzajmy naprawdę, ale trochę też brzmi to przerażająco, bo to brzmi tak, jakbyś miała tę półkę do tego stopnia zapełnioną, że już masz co kręcić do końca życia. Mam co kręcić do końca życia, to prawda. To ile tych scenariuszy napisałaś? Jeśli to są twoje autorskie. Tak, to są historie, które się po prostu układają w scenariusze i one po prostu, ja je tylko zaobserwowuję i spisuję. To jest ten styl opowiadania, więc wiesz, jak się ma takie dokumentalne spojrzenie, to nigdy nie brak pomysłów. No to ciekaw jestem. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, że sięgasz ręką na tę półkę i który z tych scenariuszy wyciągasz pierwszy. Czy może już sama to wiesz, czy to jeszcze nie jest ten moment? Ja myślę, że to wymaga teraz bardzo dużo rozmów z producentami. Nie mogę ci powiedzieć, że wchodzę, chciałbym, ale nie mogę ci powiedzieć, że za miesiąc wchodzę w zdjęcia. I takiego, wiesz, wsłuchania się też w to, co jest ważne, co jest potrzebne, to kino przeżywa bardzo trudny moment. Ale jest szansa na to, że w tym roku, właśnie po kolejnych ubiegłorocznych i tegorocznych też sukcesach twojego debiutanckiego filmu, i to nie mój film, jest szansa, że wejdziesz na plan właśnie nowej produkcji? To musiał być cud i dużo dobrych zbiegów okoliczności, no ale wiesz, mój film stał się takim cudem i dużo dobrych zbiegów okoliczności jest wokół niego, więc jestem taka ogólnie uniesiona. No to zapytam ogólnie, bo na razie nie wiemy, jaki będzie twój kolejny film, temat, bohater, ale co cię we współczesnym kinie przede wszystkim interesuje? Czy możemy spodziewać się jakiejś treści zbliżonej do tego debiutu? To nie mój film, w sensie kameralne kino, bohaterowie, związek, problemy w związku. Na pewno to, co mnie interesuje, to są takie problemy tuż za rogiem. Nigdy nie odważyłabym się na zrobienie, wiesz, takiego filmu naprawdę epickiego o rzeczach, których nie mogę dotknąć. To chyba wynika z mojej takiej no, dokumentalnej natury. I na pewno chciałabym robić filmy czułe i filmy kruche i filmy delikatne. No gdyby przyszła taka producencka na przykład propozycja, bo czasami tak bywa, za czas jakiś, żeby zrobić duży film, nie wiem, historyczny, gatunkowy, nie chciałabyś spróbować się właśnie w czymś nieco innym niż ta rzeczywistość za rogiem? Oj, wiesz, no chciałabym być Tarantino, no wiadomo, że chciałabym spróbować, ale nie wiem, czy dałabym radę dźwignąć temat, któremu się nie mogę przyjrzeć, a nawet jakbym miała zrobić coś takiego, to myślę, że znalazłabym takiego bardzo, wiesz, szukałabym jednak bohatera, którego doskonale rozumiem. Dziś gościnią cyklu Fajny Film była Maria Zbąska, autorka dramatu To nie mój film, mającego właśnie szansę na kolejne nagrody na krakowskim festiwalu Off Camera, i z nią rozmawiał Riko Jaźwiński. Zapraszamy na kolejne wydania cyklu Fajny Film codziennie od poniedziałku do czwartku przed 11, no i oczywiście na audycję trójkowo-filmowo w każdy piątek po 12. A skoro o festiwalu Off Camera powiedzieliśmy, no to o innym festiwalu, tym razem muzycznym, jeszcze słówko dopowiem, bo obiecywałem, że będziemy mieli zaproszenie na Next Fest, na który wybieramy się już w ten czwartek, 24 kwietnia. On wtedy się rozpoczyna i potrwa aż do niedzieli, choć ostatnie koncerty wydarzą się w sobotę. Zachęcamy do tego, żeby wybrać się wspólnie z nami do Poznania i pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Kto ma ochotę na Next Fest w Poznaniu pojechać i tam się z nami spotkać, posłuchać wspólnie koncertów, proszę dawać znać. Wracamy za chwilę. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good.

a zestaw 12 makaroników Duc de Crème 15,99 za opakowanie. Tak, 15,99 za opakowanie 12 sztuk. Dla takich smaków zakupy robię w Lidlu. Żegnamy